Elif, Lam, Ra. İşte bunlar o hikmetli kitabın, Kur'an'ın ayetleridir. İçlerinden bir erkeğe insanları azap ile korkut ve iman edenlere Rableri katında şüphesiz ki kendileri için bir kademi sıdk, peygamberin şefaati bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu da kafirler şüphesiz bu gerçekten apaçık bir sihirbazdır dediler. Muhakkak ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükmeden, her işi idare eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiçbir kimse şefaat edici değildir. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O halde ona ibadet edin. Artık iyice düşünüp ibret almaz mısınız? Hep birlikte dönüşünüz O'nadır. Bu Allah'ın hak bir vaadidir. Çünkü O mahlukatı yaratmaya başlar, onları yoktan yaratır. Sonra iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için O'nu, O yaratmayı ahirette tekrar iade eder. Kafirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı kendileri için kaynar sudan bir içecek ve pek elemli bir azap vardır. O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı ise bir nur yapan, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için de ona bir takım yörüngeler takdir edendir. Allah bunları ancak hak ve hikmet ile yaratmıştır. Bu hakikatleri bilecek bir kavim için ayetleri açıklıyor. Şüphesiz ki gece ile gündüzün ihtilafında, ard arda gelmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde ona karşı gelmekten sakınacak bir kavim için apaçık deliller vardır. Şüphesiz ki bize kavuşmayı beklemeyenler, dünya hayatına razı olup onunla tatmin olanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle varacakları yer ateştir. Muhakkak ki iman edip salih ameller işleyenler ise iman etmeleri sebebiyle Rableri onları altlarından ırmaklar akan naim cennetlerinde mükafatlandıracağı doğru bir yol üzere hidayete erdirir. Orada onların duası, ey Rabbimiz olan Yüce Allah, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin demeleridir. Orada birbirlerine tahiyye, temenni ve hediyeleri selamdır. Dualarının sonu ise hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demeleridir. Eğer Allah insanlara hayrı acele istemeleri sebebiyle verdiği gibi şerri de hemen verseydi, elbette onların ecellerine çabucak hükmedilirdi. Artık bize kavuşmayı ummayanları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalayıp dururlar. Ve insana ağır bir zarar dokunduğu zaman, yanı üzerine yatar iken veya otururken yahut ayakta iken bize yalvarır. Fakat biz ondan zararını giderince sanki kendisine dokunan bir zarardan dolayı bize dua etmemiş gibi eski haline devam eder. İşte israf edenlere yapmakta oldukları şeyler böyle süslü gösterildi. Celalim hakkı için sizden önceki nesilleri kendilerine peygamberleri mucizelerle geldikleri halde zulmettikleri ve iman edecek de olmadıklarından helak ettik. İşte günahkarlar topluluğunu böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından bakalım nasıl amel edeceksiniz diye sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Ve onlara ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dedi. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olmayacak şeydir. Çünkü ben ancak bana vahyolunana tabi olurum. Şüphesiz ki ben Rabbime isyan ettiğim takdirde gelecek büyük bir günün azabından korkarım. De ki, eğer Allah dileseydi onu size okumazdım ve Allah onu size benim lisanımla bildirmezdi. İşte şüphesiz ki ben bundan önce sizin içinizde bir ömür boyu durmuşum. Benim asla yalan söylemediğimi siz çok iyi bilirsiniz. Hiç akıl erdirmez misiniz? O halde Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Şu muhakkak ki öyle kafir günahkarlar kurtuluşa ermez. Allah'ı bırakıp da kendilerine ne zararı dokunacak ne de fayda verecek şeylere, putlara tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzeh ve pek yücedir. Halbuki insanlar ancak inanan ve güzel ameller işleyen tek bir ümmetti. Sonra ihtilafa düştüler. Eğer Rabbin tarafından hak ettikleri azabın tehirine dair önceden söylenmiş bir söz olmasaydı, cezaları hemen gelir ve üzerinde ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında aralarında elbette çoktan hüküm verilmiş olurdu. Ona Rabbinden bizim istediğimiz gibi bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. O halde de ki, gayb ancak Allah'ındır. Eğer iman etmezseniz artık cezanızı bekleyin. Doğrusu ben de sizinle beraber azabınızın nasıl olacağını bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan bir zarardan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların yine bir tuzakları vardır. De ki, Allah tuzaklarıyla onlara karşılık vermek cihetiyle daha süratlidir. Şüphesiz ki elçilerimiz, hafaza melekleri, kurmakta olduğunuz tuzakları tek tek yazıyorlar. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz ve o gemiler hoş bir rüzgarla onları, o yolcuları akarcasına götürdükleri ve onlar da bununla sevindikleri bir anda ona şiddetli bir fırtına gelir ve her yerden dalgalar onlara gelir, hücum eder de gerçekten kendilerinin tamamen kuşatıldıklarını zannederler. O zaman dinde onun rızası için samimi kimseler olarak Allah'a şöyle yalvarırlar: yemin olsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan muhakkak şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onları kurtarınca haksız yere yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ey insanlar! Fesat çıkarmanız ancak kendi aleyhinizedir. Dünya hayatının az bir menfaatini de elde edersiniz ama sonra dönüşünüz bizedir. Artık biz de yapmakta olduklarınızı hesap sormak üzere size haber veririz. Dünya hayatının misali ancak gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri onun sayesinde yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü ziynetini takınıp rengarenk süslendiği ve halkı da gerçekten kendilerini onun nimetlerinden faydalanmaya güçleri yeten kimseler olduklarını zannettikleri bir sırada gece veya gündüz ona emrimiz, bir afetimiz gelir de sanki dün hiç üzerinde bir şey yokmuş gibi biçilmiş bir hale getiririz. İşte düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklarız. Ve Allah sizleri selam yurduna, cennete davet eder. Ve dilediğini hikmetine binaen kendi lütfundan dosdoğru bir yola hidayet eder. İman edip güzel ameller işleyenlere daha güzel karşılık olarak cennet, bir de ziyade Allah'ın cemaline mazhar olmak vardır. Ve onların yüzlerine ne bir karanlık bulaşır ne de bir aşağılık. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Kötülükleri kazananlara gelince, bir kötülüğün cezası onun misli iledir ve onları bir zillet kaplar. Onları Allah'tan gelecek azaba karşı kurtarıcı hiçbir kimse yoktur. Sanki yüzleri geceden karanlık parçalarla kaplanmıştır. İşte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Ve o mahşer günü onları hep birlikte toplayacağız. Sonra şirk koşanlara, haydi yerinize, siz ve Allah'a şirk koştuğunuz ortaklarınız diyeceğiz. Artık onların aralarını ayırmışızdır. Ve ortakları olan putlar onlara şöyle der: siz hakikatte bize tapmıyordunuz. Kendi nefsinize ve şeytanlarınıza tapıyordunuz. Şimdi bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu biz sizin bize tapmanızdan tamamen habersiz olanlardık. İşte orada herkes geçmişte yaptıklarını deneyerek neticenin ne olduğunu iyice anlayacak, artık hak mevlaları olan Allah'a döndürülmüşlerdir. Ve uydurmakta oldukları şeyler kendilerinden kaybolup gitmiştir. Muhammed, de ki, sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da o kulaklara ve gözlere kim sahip bulunuyor? Yaratıcıları kimdir? Ve kimdir ki ölüden diriyi çıkarıyor, diriden de ölüyü çıkarıyor? Bütün bu işleri kim idare ediyor? Sana hemen Allah diyeceklerdir. Bunun üzerine de ki, öyleyse ona şirk koşmaktan sakınmıyor musunuz? İşte sizin hak Rabbiniz olan Allah bu nimetleri verendir. Haktan saptıktan sonra dalaletten başka artık ne vardır? Öyleyse haktan nasıl çevriliyorsunuz? İşte böylece Rabbinin isyan edenler hakkındaki şüphesiz ki onlar iman etmezler sözü gerçekleşmiş oldu. De ki, Allah'a şirk koştuğunuz ortaklarınızdan mahlukatı yaratmaya başlayıp sonra onu, o yaratmayı ahirette tekrar iade edecek olan var mı? De ki, Allah yaratmaya başlar, sonra onu kıyamette tekrar iade eder. Öyleyse haktan nasıl çevriliyorsunuz? De ki, Allah'a şirk koştuğunuz ortaklarınızdan hakka hidayet edecek var mı? De ki, Allah hakka hidayet eder. Öyleyse hakka hidayet eden mi tabi olunmaya daha layıktır, yoksa hidayet olunmadıkça kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Öyleyse size ne oluyor? Nasıl böyle esassız hüküm veriyorsunuz? Halbuki onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmaz. Elbette zan, haktan, ilimden hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz ki Allah, onlar ne yaparlarsa hakkıyla bilendir. Bu Kur'an ise Allah'tan geldiğinden başkası tarafından uydurulması olacak bir şey değildir. Fakat kendinden öncekilerinin tasdiki ve o kitabın yazılan hükümlerin açıklamasıdır. Onda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? De ki, o halde iddianızda doğru kimseler iseniz, yardım için Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırarak onun benzeri bir sure getirin. Bilakis onlar ilmini kavrayamadıkları ve tevili, manası henüz kendilerine gelmemiş olan bir şeyi Kur'an'ı daha anlamadan yalanladılar. Onlardan öncekiler de peygamberlerini ve kendilerine gönderilen kitapları böyle yalanlamıştı ama bak zalimlerin akıbeti nasıl oldu? Ve onlardan kimi ona, Kur'an'a iman eder. İçlerinden kimi de ona inanmaz. Rabbin ise fesat çıkaranları en iyi bilendir. Eğer seni yalanlarlarsa artık de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da sizedir. Siz benim yapmakta olduğumdan uzak kimselersiniz. Ben de sizin yapmakta olduklarınızdan uzağım. Onlardan seni dinleyenler de vardır. Fakat hakkı anlamayan o sağırlara, üstelik akılları da ermiyorsa sen mi işittireceksin? Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat görmek istemeyen o körleri, üstelik kalp gözleri de görmüyorlarsa sen mi hidayete erdireceksin? Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar isyanlarıyla kendilerine zulmediyorlar. Allah'ın onları mahşerde toplayacağı gün, sanki onlar dünyada gündüzün bir saatinden başka kalmamış gibidirler. Aralarında birbirlerini tanıyacaklardır. Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar muhakkak hüsrana uğramış ve hidayete eren kimselerden olmamışlardır. Eğer onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana onları dünyada helak ederek göstersek veya seni daha önce vefat ettirsek de onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onlar ne yaparlarsa hakkıyla şahittir. Halbuki her ümmetin bir peygamberi vardır. Artık peygamberleri geldiği ve kimi iman, kimi de inkar ettiği zaman aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, bu vaat edilen azap ne zaman diyorlar? De ki, ben kendim için dahi Allah'ın dilemesi müstesna ne bir zarar ne de bir faydaya sahibim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. De ki, söyleyin bakalım, ya onun azabı geceleyin veya gündüzün size gelirse o günahkarlar bundan hangisini acele istiyorlar? Sonra azap vuku bulduğu zaman mı ona iman edeceksiniz? Artık o zamanki imanınız kabul edilmeyecek ve size şöyle denecek: şimdi mi? Hani siz gerçekten onu, o azabın gelmesini acele istiyordunuz? Sonra o zulmedenlere ebedi azabı tadın. Vaktiyle kazanmakta olduğunuz günahlardan başkasıyla cezalandırılacak değilsiniz denilecek. Sahiden o azap gerçek midir diye senden haber isterler. De ki, evet, Rabbime yemin olsun ki şüphesiz o elbette gerçektir ve siz ona mani olacak kimseler değilsiniz.